मंत्र का भाष्य चलेगा। यस्मिन् आत्मनि परिशिष्टो विज्ञानमय अंत्य पर्याय प्रवेशितः स्वयं आत्मा। यस्मिन् आत्मनि, जिस आत्मा में जो परिशिष्ट विज्ञानमय को अंत्य पर्याय में आपने प्रवेश करा दिया था, स्वयं आत्मा, वह यह जो आत्मा है वह कैसा है? तस्मिन् अविद्याकृत कार्यकरण संघात उपाधि विशिष्टे, उसमें अविद्याकृत कार्यकरण संघात उपाधि से विशिष्ट उस आत्मा में ब्रह्म विद्या के द्वारा क्या हो गया? परमार्थ आत्मनि प्रवेश है। ब्रह्म विद्या के द्वारा परमार्थ आत्मा में प्रवेश कर दिया गया। स एव, वही जो है मुक्तो अनंतरो अभाय कृत्रा प्रज्ञानघन प्रज्ञानघन भूत सर्वेषां भूतानां अयम आत्मा। स वा अयम आत्मा, इसे वही जो है क्या है? यह मुक्त हो गया है, जो अनंतर है, कार्य भाव रहित है, कारण भाव रहित है, अवाय मने कार्य भाव रहित है, पूर्ण है, प्रज्ञान घन भूत है। वो प्रज्ञान खिली नहीं है किंतु प्रज्ञान घन है। वो सर्वेशां भूतानां, सर्वभूतों का ही यह आत्मा हो जाता है। सर्वैर उपास्य सर्वेशां भूतानां अधिपति, सभी के द्वारा उपास्य हुई है, सकल भूतों का अधिपति भी हुई है। सर्वभूतानां स्वतंत्र अधिपति क्यों बोलना पड़ता है? भूतों का और उपाधियों का आदि नहीं है, स्वतंत्र है। न कुमार अमात्यवत, कुमार अमात्यादियों के समान नहीं। कुमार अमात्यादि भी जो है सभी के उपास्य होते हैं किंतु वो स्वतंत्र नहीं। राजकुमार है तो सब उसकी चमचागिरी में लग जाएंगे, मंत्री महोदय तो चमचागिरी करेंगे लोग उसकी, लेकिन जो है वो मंत्री या राजकुमार पूर्ण स्वतंत्र नहीं है, जैसे कि राजा पूर्ण स्वतंत्र होता है। उसी प्रकार जो है ये है, ऐसा ना समझे आप, ये जो जीवन मुक्त होता है वो तो पूर्णतया स्वतंत्र होता है, सगल भूतों का भी वो आत्मा हो गया, अतः सर्वभूतों के पीछा से अत्यंत स्वतंत्र है, मैंने अनन्य शेष हो जाता है। राजकुमार भी अन्य शेष होता है, मंत्री भी अन्य शेष होता है, और जीवात्मा किसी का शेष नहीं है, किसी का अधीन नहीं है। किंदरी और स्पष्ट कर दिया, सर्वेशां भूतानां राजा, पर सगल भूतों का वो राजा होता है, क्योंकि अविरुक्त आत्मा दर्शन दर्शनाथ दर्शनीय, अविरुक्त नित्य आत्मा का जो दर्शन करने का कारण से उसके विरुद्ध कोई चल नहीं सकता। अब उसके खिलाफ कोई को सोचता भी है तो उसको खुद का ही नाश हो जाएगा। यथा पहले जवाब जो चांदक वर्म दिया, अश्माकन मृत्वा लोष्टन इव स्यात्, जैसे जो है महान पत्थर से टकराता हुआ बड़ा सब बड़ा मिट्टी का ढेला उठा के पटक दो, सब के सब टूट के चूर्ण हो जाते हैं, उसी प्रदेश ब्रह्म ज्ञान से टकराने वाला स्वयं का नाश कर लेता है। राजत्व विशेषण अधिपति भवति, वो राजा है, ऐसा राजा कैसा? जिसके एक अधिपति राजा, अधिपतित्व विशेषण दे दिया। क्यों देना पड़ा? क्योंकि कोई कोई तो राजा होते हुए भी वो अधिपति नहीं होता। कश्चित राजोचित वृत्ति आश्रित राजा न तो अधिपति ही, राजोचित सकल वृत्ति को प्राप्त करके राजा के समान रह रहा है, क्या राजा ही हो गया है तो भी न तो अधिपति ही, वो अधिपति नहीं होता। उसके भय रहता है दूसरा राजा लोग भी है, अमेरिका में 24 घंटा के अंदर भय रहता है, अमेरिका में 24 घंटा भय, जबकि क्या है इस समय तो पूरा विश्व का राजा के जैसा घर सलवृत्ति संपन्न, क्या नहीं उसके पास? आकाश में बड़े बड़े जो है न्यूक्लियर बम्बों को थोपों को रख दिया है, अनेक डर बना हुआ 24 घंटा 24 लादिन जप रहा है, पता नहीं कहाँ है, पता नहीं सद्दामुद्दीन कहाँ है, क्या नकली असली कौन है, क्या है, दर दर दर दर दर दर। राजा है फिर अधिपति तो नहीं है ना, अभी सभी ने उसको एक आवाज में स्वीकार नहीं किया, सारा धरती स्वीकार करे ऐसा हो नहीं सकता। यूरो डॉलर बनाए, यूरो डॉलर उसको यूरोप ने सम्मान दे दिया और सम्मति दे दी, व्यापार करूंगा सब यूरोप में व्यापार करूंगा, आज अमेरिका डॉलर हम नहीं मानेंगे, कर दिया स्वयं से चालू हो गया, और कुछ कुछ नहीं, ये सब झूठा ड्रामा है। दाम से दबाने का, इराक को दबाने का कारण इतना ही है, इसलिए अमेरिका डॉलर को मान्यता नहीं देता है, यूरो डॉलर को मान्यता देना शुरू कर दिया। एक देश दिया फिर कल दूसरा तीसरा सब देने लगेंगे, हमारा डॉलर तो ठप हो जाएगा। अभी शिमला उसका एक ही है, काले नोट छाप रहा है, भेज रहा है दुनिया में। कभी आपने पुराना कोई डॉलर देख नहीं सकते, उसी से उसको कमीशन मिल रहा है दुनिया में, अरबों रुपया कमाता है प्रतिवर्ष। अब उसे देखा हमारा सारा जो आमदनी का स्रोत, हमारी बनियागिरी सब चौपट हो जाएगी। अब इसलिए इसको खत्म कर दो, और फिर वहां दोबारा पर थोप डालो, तब जाके अपना विश्व डरेगा, तबाह करेगा। केवल इसी स्वार्थ को लेकर उसे सारा खेल बचा, और खाने के लिए वो कुवैत का बदला कुछ कुछ कुछ बहाना, ये रासायनिक बम बना रखा है, ये बना रखा है। अभी आपने सुना होगा जिसको उन्होंने बनाया, एक व्यक्ति का समिति बनाकर भेजा था जांचो, वहां वो जांच देने वाले चेयरमैन जो मुखिया, उसने साफ लिख दिया एक भी अस्त्र शस्त्र सब झूठ है, उसने इस्तीफा दे दिया। अब अमेर को समझा तो कैसा आदमी, हमारे सब बातों का भंडा फोड़ कर दिया तुमने, और उसको मार डाले के देना, और ज्यादा बयानबाजी करेगा ना अखबारों में, उसको मार डाले खत्म आरक्षण कर दें कुछ कर दें खत्म, इसे साबित हो गया ना। जान समिति जब बोल रहा है उसके अपना आदमी बोल रहा है, पर कोई ऐसा स्रोत है ही नहीं, बे मतलब जो है ये सब हवा खड़ा, इसे सब साबित हो रहा है सच्चाई। तो भय क्यों, राजा होता हुआ भय है, क्यों अधिपति नहीं ना अभी, जब अधिपति तो आ जाए फिर कौन रोकेगा, कोई नहीं रोक सकता। हिरण्यकश्यपु था अधिपति, रावण था अधिपति, भयंकर थे एक अधिपति, आज जमाने में कोई नहीं दिख रहा है ऐसा अधिपति, सब किताबपति लड़ाई झगड़े करने वाले, पीछे पीछे रहने वाले, अधिपति कोई नहीं मिल रहा। तो इसलिए विशेषण ये जान करके यहाँ पर अधिपति अतो विशिनष्टि अधिपति रीति, इसे देखा गया संसार में कोई राजवृत्ति से संपन्न है, राजा के समान रह रहा है, राजा ही हो गया है, फिर भी वो अधिपति नहीं होता, इसने विशेष कर दिया। लेकिन एक जीवन में ऐसा ही अधिपति, इस अलेक्जेंडर सम्राट जब आया था, अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर जिसको कहते हैं, महात्माओं को बड़ा पीटने की बहुत बुलाया कि क्या तुम लोग करते हो, शान शान है क्या, हम शान तुम शान शान कैसे आ गए, हम गम खाते हैं तुम क्या खाते हैं, कैसे मस्त रहते हैं, अलमस्त रहते, कुछ भी करो उनका रोटी छीना कुछ भी करा सब तरह से देख लिया, उनकी साल बस महात्मा वो घबरा गए, इच्छा बात है बेटा जो गम खाना चाहते तुम क्या जानते, जानते बस आत्मज्ञान है, हम आत्मा है, ब्रह्म है हम, तुम तो केवल पृथ्वी के पति बनने जा रहे हो, सारा संसार मेरे में कल्पित है भाई, सारा ब्रह्मांड मेरे में कल्पित, मेरी कल्पना जब जब मैं बंद कर दूं सीधे सर बंद हो जाओगे तुम भी, सब बंद हो जाएगा, ये तो हमारी आत्मा में सीरियल चल रहा है, तो तुम्हारी आत्मा में दृश्य है सारा संसार, बस वही ज्ञान के चक्कर फिर वो बदल गए, वो ज्ञान हमको चाहिए। इसलिए उम्र तुम गीता वगैरह ले गया यार, रास्ते में मर गया बेचारा, पहुंच ही नहीं पाया अपना देश, तो वही हाथ में एक गीता के वेद हाथ दिए हुए लेटा, कहा मेरे मुर्दे को वैसे काटना, पहले बोल दिया मुर्दे से ये हाथ गीता एक हाथ में वेद रहेगा मेरा, ऐसे काटना नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ज्ञान के ऐसे महात्म्य है, शहंशाह भी आगे शरणागत हो जाए, वो भी ठंडा पड़ गया महात्मा के साथ, महात्मा क्या न कोई अस्त्र न शस्त्र है न कुछ भी नहीं है, मंत्र संत कुछ नहीं प्रयोग किया उसने उसके ऊपर, उसके पूरे आरोप अत्याचारों को पहले सहन किया, इस वजह से गम खा हर स्थिति में गुरुनाथ के दुख के न विचार लेते वाली बात है उसने दिखा दिया, और जब उसको सहन किया तो आश्चर्य कर गए किसी बात नहीं है ये, तब फिर सच्चाई बताया, हम तो अपने आप उसमें रहते हैं, ये कुछ नहीं हमारे, तो ज्ञान की अवसरणा रखेंगे। इसने कहते हैं जो मुक्त पुरुष होता है वो केवल राजा नहीं वो अधिपति होगा। एवं सर्वभूत आत्म विद्वान भ्रमित मुक्त भवती, ऐसा जो सर्वभूतों का आत्म सर्वभूत विद्वान है वही भ्रमित है वही मुक्त होता। यदुक्तम ब्रह्म विद्या सर्व भविष्य मनुष्य मन्यन्ते, इसी को पहले 1.4.9 में कहा गया था, ब्रह्म विद्या के द्वारा यह मनुष्य मानता है सर्व भविष्य किम तद ब्रह्मविद यदि किम तद ब्रह्मविद, वह ब्रह्म ऐसा कौन सा है जिसके जानने से सर्वात्मा को प्राप्त हो गए थे। तब उसने कहा तत् सर्वभवत, उस जिसे जान को सब कुछ हो गया था उसी की व्याख्या समझो। अभी तक के पंचम ब्राह्मण में यहाँ तक द्वितीय अध्याय का पूरा शुरू से लेकर के यहाँ तक दूसरा व्याख्या हुआ है। एवं आत्मनम एव सर्वतत्व आचार्य आगमाभ्यम श्रुता मत्ता तर्कद्रज्ञाय साक्षात एवं यथा मधु ब्राह्म दर्शितम। आचार्य के मुख से आत्मा को सर्वत्व रूपेण ही तर्क और आचार्य आगम के द्वारा श्रवण करके मनन करके तर्कदा विज्ञाय साक्षात निध्यासन से साक्षात्कार करने पर एवमेव भवति यथा मधु ब्राह्मण दर्शितम तथा, जैसा इस मधु ब्राह्मण दर्शा गया उसी प्रकार से जान करके वह सर्वात्म भाव को प्राप्त हो जाता है। तस्मात ब्रह्म विज्ञानात एवं लक्षणात पूर्वम अपि ब्रह्मैव सत् अविद्य अब्रह्म आसीत् सर्वम एव च सत् असर्वम आसीत्। देखो ब्रह्म विज्ञान से एतादृश ब्रह्म विज्ञान से पहले भी वह ब्रह्मी था, लेकिन अविद्या के कारण से अब्रह्म आसीत अब्रह्म भाव को प्राप्त कर गया। इतना ही नहीं सर्व सब कुछ वही है होते हुए असर्वम आसीत असर्व था। ताम तो अविद्या, उस अविद्या को अपने आपने क्या किया अस्मद विज्ञान इस ब्रह्म के अस्मद विज्ञान एतादृश ब्रह्म विज्ञान से तिरस्कृत ब्रह्म विद ब्रह्मैव सन् ब्रह्म अभवत सर्व सन् सर्वम अभवत, उसको तिरस्कृत करके अब्रह्मित्ता हो गया है। आते वह ब्रह्म ही हो करके ब्रह्मी था ब्रह्मी है ब्रह्मी हो गया। अरे पहले सर्व ही था सर्व ही है और सर्व हो गया। परिसमाप्त शास्त्रात इधर तप सुतः जिसके लिए आरंभ हुआ था तो मुख्य जो हो ब्रह्म ज्ञान सम ब्रह्म विद्या शास्त्रार्थ समाप्त। फिर ये क्या है अधिक रतनाभ होता रतनाभ विद्या ये दृष्टांत किस लिए कहते बात सी तस्मिन ने तस्मिन सर्वात्म होते ब्रह्म विधि सर्वात्म सर्वजन समर्पित तस्मते दृष्टांत बाद कहते वह यह जो सर्वात्म भूता जो ब्रह्मता है उसी में सर्वात्मा में सारा संसार ब्रह्मर सर्वम जगत समर्पित संपूर्ण जगत समर्पित है अभिन्न रूपेण प्रतीयमान दृश्यमान रूपे दृश्यत्वेन परिदृश्यमान तत्व है उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। यह बात तो समझाने के लिए तस्मिन्नर्थ है दृष्टांत उपादेते एक दृष्टांत को ग्रहण किया जा रहा है। शास्त्र का जो अर्थ था ब्रह्म विद्या अब्रह्मत्व निवृत्ति और ब्रह्म स्वरूपानुभूति कराना वह विषय प्रयोजन आपकी जो ब्रह्म कांड था वह ब्रह्म कांड समाप्त हो गया। चतुर्थार्थ प्रसिद्ध तस्य अर्थोक्त न्याय निर्धारित इसी द्वितीय अध्याय का आरंभ में प्रथम अध्याय में जो सूत्र था विद्या सूत्र में नामक था 1.4.9 और 10 था विद्या सूत्र, उस विद्या सूत्र में कथित को 2.1 से शुरू करके द्वितीय अध्याय का प्रथम ब्राह्मण से हजार शत्रु ब्राह्मण शुरू करके इस पंचम अध्याय का पंचम ब्राह्मण का इस मंत्र में जाकर के उसको समाप्त कर दिया गया। तो उस अर्थ को ले करके यहाँ पर जो है वह किस प्रकार से अर्पित है सबका समस्त जगत उस ब्रह्म में उस प्रकार समर्पित है जिस प्रकार से रथ के जो अराए नाभि और नेमी में समर्पित है। इसे अंदर बाहर सर्वत्र जो ब्रह्म है उसी में ही यह बीचस्थ जो बीच में दिखाई देता हुआ जगत ये अराय का है बीच में और सावध दृष्टांत जान के दिया बाहर भीतर दोनों जगह आधार है क्यों बीच में रहने वाले जो अराओं के प्रति उसी प्रकार से उत्पत्ति से पहले उत्पत्ति के पश्चात दोनों समय ब्रह्म वह बीच में भी समय में भी उन जगत रूपी अराओं को धारण करने वाला वह ब्रह्म ही है वह ब्रह्म में ही इसलिए यह समस्त जगत समर्पित है इस बात एकाग्र दृष्टांत समझाने के लिए अगला ये बात आरंभ हुआ तद यथार्थराग इत्यादि रथ नाभव च रथ नेमव च, रथ के नाभि और रथ के नेमी इन दोनों ही में अराह सर्वे अराए जो स्पोक्स बोलते हैं ना अंग्रेजी में स्पोक्स बीच में जो होता है ता, ता। वो तारे जो है ना सारे सारे अराए सर्वे समर्पिता की प्रसिद्ध अर्थ है, ये तो लोक में सुख प्रसिद्ध अर्थ है, उसकी ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। और ये लोग अंग्रेज कहते हैं भाई हम ही लोगों ने साइकिल का पहले जो है बताया, इन लोगों को बैलगाड़ी जानते थे, लकड़ी का चक्का बीच जो है चार लकड़ी का ही होता था, लेकिन अब यहां श्रुति कहती आराह सर्वे समर्पिता मैंने नाभी भी जानते थे, हम लोग नेवी भी जानते थे और आए सैकड़ों होती थी ये भी जानते। बीच में काल वशा थे ना, जैसे महाकाले न महता योगे भगवान ने कहा योगो नष्ट परंतु भगवानी बात है, सारा विज्ञान पहले था भारत में ही, बीच में वो गायब हो गए कार्यक्रम में ना कुछ काल वश, अब जो है कि उन लोगों ने उसको जो दोबारा भौतिक जगत को उद्धार कर दिया तो समझते भारत कुछ नहीं हम दे रहे, लेकिन जो विज्ञान हम लोग के पास था उत्कृष्ट आज भी उनके पास आज तो कहां पर कंप्यूटर देखे बिजली बंद हो या ठप हो जाए कोई काम ही नहीं करता, और हमारी मर्जी जो है वो काम नहीं करेगा, आप जो प्रोग्राम पर से डाल रखे प्रोग्राम के साथ तो चलेगा, यदि थोड़ा सा नहीं आप लीगल कर रहे हैं हम नहीं करेंगे काम नहीं करता, तो मालिक का आदेश को उल्लंघन कर रहे हैं कैसे कंप्यूटर लीगल इलीगल हम सारे करो नहीं कर पाए, बंद हो जाएगा हैंगअप हो जाएगा भड़ा लफड़ा कर देगा, पहले जमाना ऐसा थोड़े था, ऐसा कंप्यूटर थे ऐसे जो है माया दर्पण वगैरह था, मंत्र फूंक दिया उसने जो चाहे सो काम करा लो, बड़े बड़े ऋषि में देखो भविष्य में नई सृष्टि बना दे रहे हो ब्रह्मा जी क्या कर लेगा देखते रह गया वेगन नारियल सब बना दिया एक दिन बनाते गया, वो समय तो कहां है इन लोगों के पास, और जो दुनिया देख रहा है वो दुनिया देख सकते थे कौन सी लोक, और यहाँ तो कहीं देख वेट करते रहो आप दिखाएंगे क्रिकेट टीवी के सामने बैठे हुए बेचारे वो एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं अभी शुरू में अगला गेंद क्या हुआ देख रहा है, अब अगला गेंद ही नहीं दिखता है वहां तो दिखता दूसरा एडवर्टाइजमेंट क्या करो, फिर एडवर्टाइजमेंट दे दिया देखते रह जाते हो बेचारे, नहीं आपके अधीन कहाँ है, अब होता है कि जो देखना चाहते हो देखते, अर्जुन कहाँ है माया दर्पण में देख लिया भगवान कृष्ण अर्जुन कहा बैठा अच्छा वहां देखता है और वहां से उठा के लाए नहीं मणिपुर में छोड़ दिया चित्रांग से विवाह करवा दिया घटोत्कच को भेज दिया देखो उधर बैठा है जाओ कैसे सब देख लिए कोई टेलीफोन था मोबाइल था ये सब तारों के अधीन है ये भी टूट जाते नहीं बेकार टेलीफोन बंद हो जाते नहीं बात करते करते कल बंद हो गए बहुत दूर से आया था बेचारे दुखी हो गए वो तो बात कर रहे कट कट गया कर लो क्या करोगे मोबाइल वाला था वो सुन रहा था सुनते सुनते वो रुपया जो डाला हुआ था ना वो खत्म हो गई अब बंद हो गया अब बोल रहा है वो रुपया खत्म अब जब किसकी बात सुन रहा था और रुपया खत्म सुनना पड़ा बीच में क्या फायदा हुआ ये सब ऐसी है जितनी भी बना हुआ तकनीक है सब में आपके अधिपतित्व नहीं दिखता ब्रह्म विद्या में स्थिर हो जाओ सर्वरिद्धि सिद्धि आपके हाथों हाथों में तब सारी चीज चलेगी जरूरत ही नहीं चीजों तो वो चीज थी ना बस वही कह रहे हैं आप पहले भी था ये सारी चीज एवं अस्मिन आत्मनि परमात्म भूते ब्रह्म विधि उसी प्रकार से हुआ यह जो पूर्वोक्तात्मा में जो परमात्म भूता है ब्रह्मित है उसके अंदर सर्वाणि भूतानि ब्रह्मादि संवर्यन्तानि सर्वे देवाः अग्न्यादि सर्वे लोका भूरादि सर्वे प्राणाः वागादि सर्वे इति आत्मानो जलचंद्रवत प्रति शरीरान प्रवेशिनो अविद्या कल्पिताः ये सारे चीज क्या क्या है सर्वाणि भूतानि मैं ब्रह्मा जी से लेकर के कीट पर्यंत सकल भूत पदार्थ और किनारे सर्वे देवा सामान्य कथन हुआ विशेष कथन सर्वे देवा अग्नि आदि सारी चीजें केवल यही नहीं इनमें ये जो रह रहे हैं ये सारे लोग भी सर्वे लोग कहा भूरा आदि सर्वे प्राण इनकी जो वाघ आदि इंद्रिया जितनी भी हैं वह सर्व सर्वे आत्मा इन सभी इंद्रिय राज्य इंद्रिय संघा कार्यकरण संघा निर्माण करने वाला जीवात्मा जो है वे भी सब उसी में है। उसी प्रकार था जल चंद्रवत प्रतिशील अविद्या क्योंकि सब कैसा है वो भिन्न से भिन्न नहीं हो सकते क्योंकि सब जल चंद्र के समान है प्रति शरीर में अनुप्रविष्ट है अविद्या से परिकल्पित है अतएव ये सब के सब भिन्न से अभिन्न ही है बिंब ही सत्य है प्रतिबिंब मिथ्या सर्व जगत सर्विदम तात्पर्य सही है संपूर्ण जगत इसमें ही यदुक्तम ब्रह्म विद्वा वामदेव जिस बात को ब्रह्मविद वामदेव ने कहा था अन्य श्रुति में प्रमाण है ये 1410 का पहले आ चुका है ना वामदेव प्रतिपेदे अहम मनोरवम सूर्यश्चैति मैं मनो हो गया हूं मैं जो सूर्य मैं चंद्रमा हूं ऐसे उसने कहा था। वह किस भाव में कहा था अपने ब्रह्म स्वरूप स्थित होकर कहा था सयेश सर्वात्म भाव व्याख्याता वह यह जो सर्वात्म भाव भी इस दृष्टांत और मंत्र शेष के द्वारा कथन कर दिया गया है सयेश विद्वान द्रवित सर्वोपाधि सर्वात्मा सर्वोपाधि कहा इसलिए वह यह जो प्रवृत्त है विद्वान है वही सर्वोपाधि रूप भी है वही सर्वात्मा है सर्वोपाधियों में वही सर्व है सर्वसन सर्वम वही सर्वभाव को प्राप्त कर गया और वही सबको देखने वाला भी हो गया यथा स्वप्न स्वप्न का सर्व पदार्थ आप ही हो गए हो और आप ही सर्व पदार्थों को देखने वाले हो ठीक उसी प्रकार से यह जगत में भी जो कुछ भी है बस हम ही सगत रूपेण हो रखे हैं और हम ही इसको देखने वाले हो गए हैं निरुपाद निरुपाक्यो अनंतरो बाह्य कृत्सह प्रज्ञा घनो अजो अजरो अमृतो अभयो अचलो नेति नेति इत्यस्तो अस्तोलो अननूर इत्यम विशेषणो भवति जितने विशेषण पहले बोला गया सबको संग्रह करके भाषा इस निष्कर्ष से निकलता है ये जो ब्रह्म है निरुपाधि है सकल उपाधियों से रहित है अतएव वो निरुपाक अनिर्वचनीय निर्वचन नहीं कर सकते आप निरुपाक्य और अनंतरो बाह्य कार्यकारण भाव से रहित है पूर्ण है प्रज्ञा घन है अज है अजर है अमृत है अजर अजर अमृत अभय अचल है नेत्र इत्यादि सुखा हुआ है अस्थूल है अनंग है न स्थूल शरीर रूपा है न सूक्ष्म शरीर रूपा है इत्यादि विशेषणों इत्यादि शब्दों के द्वारा लक्षित होता वह ब्रह्म है इस समझो ब्रह्मण है सकम चेतव इसे निष्कर्ष क्या निकला आनंदीदार एक शब्द से बहुत सुंदर बोल रहे हैं ब्रह्मण सब प्रपंचत्व अविद्याकृतम निष्प्रपंचत्व तात्विकम यदि आगमार्थ अविरोध उक्ता इस प्रकार से आगमों के परस्पर कोई विरोध नहीं है जहां कहीं भी सब प्रपंच व्याख्या दिखाई देती है वह सब अविद्यो अविद्याकृत समझो मायाकृत समझो जहां के निष्प्रपंच वचन आ रहे हो वह सब के सब ये तात्विक कथन है अतः जो परस्पर कोई विरोध ही नहीं है जो लोग वेदांत विरोध का भ्रांति कर ले रहे हैं उनकी अपनी ही अज्ञान साफ हो रहा है वास्तव में कोई विरोध नहीं है तमेतमर्थम अजानंत कार्य कहा अगेन सबको लेके आ जितने भी अन्य दार्शनिक पार्षणिक है सबको इकट्ठ समेट दे रहे हैं ये सब के सब वेद वेदांत में कथित परस्पर विरोधी वाक्यों को सुन करके भ्रांति में पड़ गए हैं अतएव उन भ्रांतों के चक्कर में पड़ोगे तो अभी भ्रांति में रह जाओगे इनके चक्कर में कभी पड़ना नहीं चाहिए कौन कौन लोग है ये कहते तम हेतम मर्तम अजानंत तार्क कहा वह यह जो वास्तविक रहस्य है उसको नहीं जानने वाले जो कणाद अक्षरणीय न्याय और वैशेषिक के चित पंडित मनिया जो अपने आप को महान पंडित मानने वाले जो लोग हैं आगम विदा बड़े वेद को जानने वाले मानते हैं मीमांसा ओ भी आने लो शास्त्रार्थ विरुद्ध मन माना ये जो शास्त्रार्थ जीव ब्रह्म कित रूप शास्त्रार्थ है उसको परस्पर विरोधी तत्व है ऐसे मानते हुए विकल्प इंतो मोहम अगाधम उपयांती महान मोह अगाध मोह को प्राप्त कर जाते तम एतम अर्थम ये तो मंत्र अनुवदता क्योंकि वह जो शास्त्र का अर्थ है जीव ब्रह्म इत्यत्व को कथन करने के लिए सब प्रपंच निष्प्रपंच को कथन करता हुआ जो है अध्यारोपवाद्य में निष्प्रपंचम प्रपंच सिद्धांत को स्थापित करने के लिए कहने वाले विरोध परस्पर विरुद्ध एक ही मंत्र के अंदर परस्पर विरुद्ध बातों का निरंच निरुपंच निरुपंच विरुद्ध कथन कर ऐसे मंत्रों को ही वो पकड़ दे। देखो तुम्हारा ब्रह्म ऐसे सब बकवास किया ऐसा बोलते क्या कौन से मंत्र कह रहे हो कंपनी नहीं है वहां पर और एक में अद्वितीय है मन सो जवीय कैसे हो गया मन से भी भागने वाला ए मन दूसरा है क्या यदि मन दूसरा है तो एकम विरोध हो गया एकम भी कह रहे हो और मन सो जवीय भी कह रहे हो परस्पर विरोध बात है और तदे जति तन नहीं जति कंपता भी है नहीं भी कंपता है कदाचित तैत्रीय के मंत्रो अनुवाद ये तैत्र उपनिषद है नहीं पहले तो ईशावास्य मंत्रो है अनुवाद और तैत्रीय में यस्मात् परम ना परम अस्ति किंचित् एतत् साम गायं नास्ति अहम् अन्नम् अहम् अन्नम् अहम् अन्नम् अहम् अन्नादो इत्यादि गा लेता है एतत् कहता है उससे पर कुछ भी नहीं न अपर कुछ है न पर है न अपर है न कार्य न कारण कुछ भी नहीं है फिर कहते मैं अन्न हूँ मैं अन्नाद भी हूँ ये कहा गया अन्नाद तो कहा गया जब पर अपर कुछ नहीं लगता है परस्पर विरोधी वाक्य इत्यादि तथा चांदोगी में भी ऐसे का जब छत्तीमाण से पितृलोक काम सर्वंद सर्वस्व सर्वज्ञ सर्वित इत्यादि जक्षण क्रीडरमाण भी बोल रहा है और दूसरा कहते हैं वही सर्वगंध है सर्वस्व सर्वज्ञ है वही सर्वित परस्पर विरोधी वाक्य अथर्वणे च दूरासु दूरे तो दिहांतिके च मुंडकोपनिषद कठवल्लिषु अनुरणीयान महतो मह्यान कस्तम मद अमदम देवं मदरूपादेव भी अमदरूपादेव तद्धावत अन्यान अत्येति तिष्ठत तद्धावत अन्यान अन्य को पेशल से बहुत तेज भागने वाला है और सब करके बैठा भी रहता पहले से दिमाग भी है और पहले से वहां बैठा हुआ जब दौड़ा कौन इति च यहां तक श्रुतियां तो छोड़ो दान बनाने वाला स्मृतियां इस स्मृतियों में भी गड़बड़ लिख दिया गया अहम कर्तुर अहम यज्ञ बोल रहे हैं एक जगह पर पिता मत्स्य जगत एक दूसरे से बोल रहे अरे अभी तुम पैदा हुए जगत में तुम्हारी जन्माष्टमी मनाई जा रही है और तुम कहते हो जगत के पिताजी हो गजी बात करते हो भगवान कृष्ण जब बोल रहे हैं ये भी नहीं सोच रहे मेरी तो जन्माष्टमी मनाई जाएगी भविष्य में मेरा तो इस जगत में पैदा हो रखा हूँ मैं जगत में बाप कैसे हो सकता जब बेटे में पैदा हो जाए बेटा का बाप हो जाएगा क्या आप इस जगह में पैदा हुए हो आप भी जन्माष्टमी मनाई जा रही है भाई सबको पता है भाद्रपद है कृष्ण पक्ष है अष्टमी कालीन जो है जन्म हुआ कहाँ हुआ वो भी देश पता है आपको मथुरा में हुआ जेल में हुआ सब पता है इसका कब आपको कैसे हो जाएगा ये जगत के अंदर मथुरा है मथुरा में जेल है उसके अंदर आप पैदा हो रहे हो और आप करें मैं जगत बाप हूँ जगत को पैदा करने वाला हूँ साफ विरोध लग रहा है सब बात नादित्य कसिचित पाप हम एक कर गए मैं कोई पाप अधिग्रहण नहीं करता अगर हम तो हम सर पाप मोक्ष बोलते कैसे ठेकेदार बन रहे हो समम सर्वेश भूतेशु एक कर दूसरे ने देखा दिया वहां से कह रहे अरे समम सर्वेश भूतेशु अविभक्तम विभक्तेशु असहसना में चले जाओ वशिष्ठ प्रभु विष्णु च मैं सबको पैदा भी करता हूँ सबको स्वाहा करके लय भी कर डालता हूँ खा जाता हूँ सारी चीज प्रलय भी करने वाला मैं ही हूँ ये तो नहीं समझ में आता सब उठा पड़ता बात है इतम आदि आगमार्थम विरुद्धम इव प्रतिभानं भर्तिभांतम ये सब आगमार्थ विरुद्ध के समान प्रतिभान होता है वास्तव विरुद्ध नहीं है विरुद्धम प्रतिभांतम इव नहीं बोल रहे विरुद्धम इव प्रतिभांत क्योंकि विद्या सब प्रपंचम विद्या तो निष्प्रपंचम है इसलिए कोई विरोध नहीं जहां कम की बात आ रही है वह विद्या है निष्कम की बात है विद्या मन सो छवि के बाद है अविद्या है एकम विद्या है ऐसा परम ना परम अस्ति ये विद्या है एक साम गाय नास्ते अविद्या का मामला है सर्वज्ञ सर्वस्व सर्वज्ञ सर्वित ये विद्या का मामला है जक्षण क्रीड धर्म से पितृलोक काम इत्यादि विद्या का मामला है दूरात सुदूरे सर्यांत के च ये अविद्या का मामला है। अनुवरणियान महतोमयान ये विद्या का मामला है। कस्तम मदा मदम देवम ये विद्या का मामला है। मद और अमद ये जो हो गया अविद्या और देवरूपता विद्या है। तब धावत पर इसी प्रकार से समझिए अहम कृतुर अहम यज्ञ पितामह जगत ये सब क्या है कारण ईश्वर ब्रह्म परक है समझना समझती नाद शुद्ध ब्रह्म परक है सर्वेश शुद्ध ब्रह्म परक है। अविभक्त में भक्तेश वक्त तो है अविद्या है उसमें जो अविभक्त विद्या के कारण से है गणशिष्ट प्रविष्ट से भी अविद्या का है। इत्यम आद्या आगमार्थम विरुद्ध प्रतिभा मन्यमाना इसको जो है विरुद्ध के समान जो चीजें हैं इनको वास्तव में विरोधी बातें कह रहा है ऐसे मानते हुए स्वचित्त सामर्थ्य अर्थ निर्णय आय ओ न्यायिक लोग विमान से लोग बौद्ध जैन वगैरह ऐसा मिल गए अपना अपना जो है अपनी अपनी चित्त की सामर्थ्य से स्वबुद्धिस्त निर्णय करने की अनुकूल जो शक्ति था उस शक्ति को इस्तेमाल करते हुए उन लोगों ने क्या किया है विकल्पयंत विकल्प करने लगे। एक ने कहा अस्ति आत्मा दूसरा कड़ा गए शून्य नास्ति आत्मा अस्ति आत्मा एक ने कहा दूसरे झट से कहा नास्ति आत्मा तीसरा कहता है नहीं नहीं करता है आत्मा अवसान की खड़ा नहीं भोगता है आत्मा अकर्ता है बोल दिया आत्मा नहीं है वैशिष्ट कह रहे कर्तृत्व है और सांख्य और योग कहते हैं अकर्तृत्व है मुक्ता बद्धा सांख्य दृष्टि से नित्य मुक्त है आत्मा वेदांत से भी वो कहते हैं और प्रकृति भोग देती है और भोगता हो जाता वह गड़बड़ हो गया वहां और जितने कहते नहीं बद्ध भी है दूसरे ने जीव जीव तो कभी मुक्त हो ही नहीं सकता शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हो ही नहीं सकता ईश्वर एकदम नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप वाला होता है उसके अंदर बेचारा जाकर के जो है दूध में जैसा पानी घुल जाता है वैसे ईश्वर जो है समुद्र में से नदियां चली जाके हो जाती उसी प्रकार से ईश्वर के अंदर ये जीव आ जाकर खून बन जाते हैं बटन बन जाते हैं पैकेट बन जाते हैं कुछ बन जाएगा और रह जाएगा उसके अंदर अवयव बन जाएंगे ऐसे ऐसे मानते हैं इधर बद ही है। और जब जाते ईश्वर क्या करेगा जैसे आपको बटन पसंद नहीं आया वो काट के फेंक देते दूसरे बटन लगा देते हो उसी रूप में जीवन मुक्त अरे तुम जीवन बचो मैं चाहता हूँ तुम अब जाओ तेरे वातावरण उठा के फेंक देता संसार उसकी मर्जी है नित्य बद ही रहा इसलिए वो काय का मुक्त उसका उधर इंद्र परमात्मा कुंडल उंडल बन गया मस्त रहा और जब जब उठा के फेंक दी तो गया वेदा नीचे वापस जाओ जीवा तो ऐसी मुक्ति की बात वास्तव बद्ध ही है वो इधर मुक्त हो बद्ध क्षणिक विज्ञान मात्र बौद्ध शून्य विकल्पयंत इस प्रकार से कल्प करते हुए न पारम अधिगच्छन्ती अविद्याया इसलिए वे लोग अविद्या के पार को प्राप्त ही नहीं कर पाते समझ ही नहीं पाते हैं क्यों शुद्ध धर्मदर्शी सर्वत्र सर्वत्र वे विरुद्ध धर्मदर्शी होते हैं श्रुत्याचार दर्शित मार्गानुसारेण फिर कौन इसको जान पाता है अरे जो लोग इस विषय में श्रुति स्मृतियों में परस्पर विरुद्ध वाक्यों को श्रवण करने के बाद वह श्रवण यदि वह श्रुति का आचार्य दर्शित मार्ग अनुसार होते हो तो श्रुति और आचार्य उनसे दर्शित जो मार्ग का अनुसरण करने वाले जो लोग ये अनुसार ते एव अविद्या पार्वती वे ही लोग अविद्या के पार्व प्राप्त केवल मान सम्मान के लिए आचार्य विषय में आ जाए सिर्फ फायदा नहीं। कुछ लोगों ने उनको जो है क्या कर दिया बहिष्कार कर दिया क्या करेगा अब वो आचार्य को पकड़ लिया हो गया शंकराचार्य के पास चले जाओ हम मत्था टेका माल और पानी खूब चढ़ाए भगत जगत देके जाए जो भंडारा कर दिया हाँ बहुत बढ़िया उन्होंने कर सपोर्ट कर देंगे हमारा मान सम्मान बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसे आचार्यों के पास जाने से फायदा नहीं ना हुआ दक्षिण भारत में भाषा तो यही हुआ उल्टा पलटा भाषण बच करता था वो जो भी बुला देता वही मंच में उसने जो उन्हीं के उल्टा सुलटा कर दिया क्या किया उन लोगों ने सबने उसको घुसा कर नाम से घृणा कर दिया। तब क्या करता अब उस संप्रदाय जो आचार्य लोग थे जो इनके खिलाफ चलते थे उन आचार्य के पास चला उनका पैर पकड़ लिया अब उन्होंने ठीक उनको भी तो वो ना गुटबाजी जैसे राजनीति में होता है ना, इस पार्टी से निकला उस पार्टी, उस पार्टी से निकला, यही सब दशा इन लोगों की। ऐसे आचार्य अनुसारी बने का कोई फायदा नहीं, पर ठीक है संसार में नाम सम्मान मिलेगा। हाँ भाई आप वो शंकराचार्य को मान रहे, हम काचार्य इनको मान रहे हैं, ये बात होएगी वो सब कुछ नहीं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं श्रुति आचार दर्शित मार्ग को आपको अनुसरण करना है, जो करते हैं वे ही लोग अविद्या के पार को प्राप्त कर सकते। अस्मात् मोह समुद्रा अगाधा उत्तरिष्यन्ति नेत्रे स्वबुद्धि कौशल अनुसारिणा, वे ही लोग इस मोह समुद्र होता अगाध मोह समुद्र से जो है ना तर जाते हैं। दूसरे लोग जो नहीं, जो अपनी बुद्धि की कुशलता का अनुसरण करने वाले हैं और आचार्य श्रुताचार्य दर्शित मार्ग परित्याग करते हुए अपनी बुद्धि कौशलता का अनुसरण करता हुआ इस तर्क वितर्क कुतर्क सुतर्कों के माध्यम से जो है ना उल्टा पलटा काम कर देने वाले लोग हैं, वे कभी स्त्राव को अविद्या को पार नहीं कर सकते। परिसमाप्त ब्रह्मविद्या अमृत तो सार्वभूता, समाप्त हो गई ब्रह्मविद्या की चर्चा जो कि अमृतत्व का साधन भूत है। याम मैत्री पृष्ठवती भर्तारम यदेव भगवान अमृतत्व साधन सदैव, जिस ब्रह्मविद्या को मैत्री ने अपनी भर्ता रूपा पिता पति पुता याज्ञवल्क्य महाराज से पूछी थी, जो कुछ हे भगवान आप अमृतत्व का साधन जानते हो वो आप मुझे कथन कीजिए, वह ब्रह्मविद्या समाप्त। एतस्य ब्रह्मविद्याः स्तुत्यर्था इयम् आख्यायिका आनता। अब आगे जो आख्यायिका और वंश ब्राह्मण आएगा इसके बाद, वो सारी चीजें जो है ना कथित ब्रह्मविद्या का ही स्तुत्यर्थ, यथा पूर्वोक्त दृष्टांत था वैसे आख्यायिका। दृष्टांत दिया था अर्धनावि का है ना, रघनावि रखने में आराम थी, अब तो दृष्टांत थी, अब आख्यायिका थी। ब्रह्मविद्या एक महाविद्या है जिसको अश्विनी कुमारों ने दिव्यंग अथर्वण महर्षि से इतने विशेष रूप में प्राप्त किया था, और इंद्र इसको छिपा के रखने के लिए प्रयास करता है। इंद्र राजा जी राज्य है देवताओं का, वह कभी मनुष्य आदमी किसी को प्राप्त न हो उसके लिए 24 घंटा लगा रहता है, उसको प्राप्त कुछ भी आप करते रहो इंद्र को कोई चिंता नहीं है। इंद्र कहते हैं करो जितनी कर्म करना है, करो जितनी उपासना करना है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। दो काम से उसको डर रहता है, एक 100 अश्वमेध करने वालों से डरता रहता है या तत्तुल्य उपासना करने वालों से डरता है, और दूसरा ब्रह्मविद्या का जितने आप लोगों सब से उसको डर रहता है, ये जब हमारे इतने बकरे हाथ से निकल जाने वाले हैं अब क्या करें, अगर इनके सामने चारा फेंको चारा क्या फेंके, वो आपके पेट की बात जान लेता है, उनको विदेशी चाहिए कि कितनी आपकी वासना है, कितना आपका धन दौलत चाहिए, कितना नाम चाहिए, कितना आश्रमबाजी चाहिए, और सब वो टटोल करके उन चीजों को धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे डालते जाता है, और आदमी उसका पीछे पीछे पीछे पीछे जाता है। जैसे गाय को हरा घास दिखाते जाओ आप, जैसे जैसे आगे जाते जाओ वैसे वैसे आपको पीछे पीछे पीछे वो गाय चलती आती है ना, किसके लिए, हरा घास के चक्कर। उसी प्रकार से बाबा लोग जरा माया का चक्कर धीरे धीरे धीरे धीरे माया में घुस जाते, क्या ये इंद्र का चाल रहता है हमेशा, उस इंद्र के हाथ से छीनना है ब्रह्मविद्या को कितना आसान ही है। इसी बात को समझाने के लिए आज आप ऐसा दे रहे हैं कि ब्रह्मविद्या ऐसी कठिन चीज है, सुनने को मिलेगा भोगीषण मंत्रो उपलब्ध आता है ना, बहुत सारे सुनने वाले मिलेंगे, सुनाने वाले वक्ता भी बहुत है, कमीशन पर जो है ना वो देख करके सुनाते, पैसा दे के सुनाने को तैयार तो मंच है बहुत जगह, आप मुंबई अहमदाबाद वगैरह घूमेंगे तो कथाकार बन के घूमोगे भविष्य में तो पता चल जाएगा आपको भी, जहां जाओगे नहीं बुकिंग और का साल भर बुकिंग है, मैं जब था मना कर देता हूँ बुकिंग होनी, आप मैनेजर को आप जो सेवा कहेंगे हम करेंगे तैयार है ना, आप चिंता क्यों कर, वो कहेगा अच्छा चलो रो आज देखते हैं, वो कमरा भी देगा फिर रात बुलाएगा चाय पानी में दूध दूध पिलाने के लिए साथ में बिठाएगा, देखो जी अमुक मंडले चलाते हैं हमारे वो 10% दे जाते हैं, अमुक आता है वो 20% देता है, बोलो तुम कितना दे, आपको 25% मैंने जो चढ़ावा 25% तेरा 75 मेरा, वो तुरंत नेक्स्ट डे तुम्हारा नंबर लगा दे। जो आया है तो उसके पास महाराज आपको बहुत हो गया, भगत तो जो है बहुत परेशान हो रहे हैं, तुरंत नए मुल्ला को दे देगा, पुराने मुल्ला को खा खड़ी कर देगा, जाओ फिर आइए आप, फिर आपको भी देगा, फिर मिलेगा आप अगले साल। तो अगले साल के उनको कर दिया, आप इनको बिठा दिया और धड़े ने उनको बोलेगा, ये महाराज इतने वर्ष वहां थे, यहाँ सब झूठी भगत जगत मारे उसे वहां बड़ा अनुभवी है ये। तो आप जो झाड़ो अपने मैदान झाड़ते हो, माल इकट्ठा करो, उसे 25 उधर दो, 75 अपना लो, निकल पड़ो। ऐसे वक्ताओं की कोई कमी नहीं, वो मौका ढूंढ रहे कहां मेरे को बोलने को मौका मिलेगा, नहीं मौका मिला तो कमीशन दे करके बोलने को तैयार है, वक्ताओं की कोई कमी नहीं। समस्या क्या है आप कहीं समझ लीजिए, किसी को आता है किसी को बताने के लिए आख्या का आरंभ हो रहा है। वक्ता दत्त कथन मनर्षि जैसे श्रोत अश्विनी कुमार जैसे, और ऋषि विद्या को पाने में उन्हें क्या नाटक करना पड़ा, इतने बड़ी नाटक कलम का खोपड़ी, गुरु की खोपड़ी काटना, घोड़े का खोपड़ी रहता और घोड़े का खोपड़ी से ऋषि विद्या देने लगे, जब इंद्र आके काट दिया, अपना वचन पूरा करके चला गया, तब उनको वापस मनुष्य खोपड़ी रख करके फिर उसे ऋषि विद्या को पाया। कितनी महान जो है प्रसार करनी पड़ी है, उसे जिन्हें प्रायश्चित करना पड़ा होगा पहले, हा? सारा चीज कर करके उन्होंने जो विद्या को प्राप्त किया है, इसलिए ये विद्या कोई आसान कोई सरल पुता पूर्वक आज सुन लिया पढ़ लिया समझ में आ गया ऐसे सोचने से होने वाली विद्या नहीं हुई है। यह बात को समझाने के लिए कि आख्यायिका आरंभ हो रही है, एक अपने विद्या था यह आख्यायिका, इस पर विद्या का स्तुति करने के लिए यह आख्यायिका आरंभ हो रही है। संक्षेप तो अर्थ प्रकाशनार्थ हो ये तो मंत्रो भवता, उसी आख्याय का ही अर्थ को संक्षेप से प्रकाशन करने वाले ये दोनों मंत्र आरंभ होंगे।